κύριοι βουλευτές, αν δεν υπήρχαν τα μνημόνια, θα έπρεπε να τα εφεύρουμε. Αν δεν υπήρχαν τα μνημόνια, θα έπρεπε να τα εφεύρουμε. Να κάνει τώρα την αυλονή του υπουργό. Τα πάντα, να αναλάβει το εξωτερικό. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Για τους επόμενους δύο μήνες που θα είναι αυτή η κυβέρνηση, τρεις πόσο θα είναι, να στείλουμε την αυλονή τους στα εξωτερικά, να τη μάθουν όλοι. Και στο Αμίνης θα ήταν πάρα πολύ καλή. Γενικώς θα ήταν καλή παντού. Ήταν η κυρία Ελένη Βλονίτου, που δεν το πέτσε ακριβώς. Εμείς το μοντάραμε για να φανεί έτσι ωραίο. Αλλά περίπου αυτό που ακολουθεί, κάπως έτσι το είπε. Άλλωστε, μην ανησυχείτε. Είναι αυτή η κυβέρνηση που με την ψήφο του ελληνικός λαός θα της δώσει τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε λιτότητα στο γυναικές. Γιατί θα έχουμε τη συνταγματική επιταγή της λιτότητας γραμμένη στο κουτελό μας. Γραμμένη στο κουτελό μας. Δώστε πόνο. Είναι αυτή η κυβέρνηση που με την ψήφο του ελληνικός λαός θα της δώσει τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε λιτότητα στο γυναικές. Καλά. Και αυτή η κυβέρνηση να μην είναι, διαλέγουμε και την επόμενη. Έτσι κι αλλιώς όλες οι κυβερνήσεις, οι πρώην και οι επόμενες, εφαρμόζουν τη λιτότητα στο γυναικές. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, έχει να κάνει με την αντίληψη. Ευρώπη. Στην Ευρώπη είμαστε. Ευρώπη σημαίνει κάποια πράγματα. Το λέει και στο manual. Όταν αγοράζεις Ευρώπη, αγοράζεις και τους κανόνες. Οι κανόνες λοιπόν λένε λιτότητα στο γυναικές. Δεν τη λένε λιτότητα, ούτε χρησιμοποιούν τη λέξη γυναικές. Όμως αυτό είναι, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά και το ζουν οι ευρωπαϊκοί λαοί χωρίς να μπορούν να κάνουν και τίποτα άλλο. Ή χωρίς να θέλουν να κάνουν κάτι άλλο, γιατί υπάρχει και αυτή η κούραση που να κάνεις τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αναμένουμε τον Τζανακόπουλο σε λίγη ώρα να ανακοινώσει ανασχηματισμό, χαμός, κυβέρνηση, καινούρια, νέα πνοή. Υπουργικά συμβούλια, ορκομοσίες, τώρα που τελειώνει ένα-ένα τα θέματα με τα κόκκινα δάνεια και τα συντάγματα, έχουμε και τη νέα κυβέρνηση. Μέχρι όμως να ακούσουμε τον φρέσκο Τζανακόπουλο, θα ακούσουμε έναν χθεσινό Τζανακόπουλο, ένα ωραίο απόσπασμα, μιλάει για τις εξαγορές, έτσι τις είπε, βουλευτών. Με όλο αυτό που γίνεται, ποιος στηρίζει, ποιος βουλευτής από κάποιο κόμμα στηρίζει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, που τους έχουμε αποκαλέσει παρτάλια, ρετάλια και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Ο Τζανακόπουλος λοιπόν, και πολύ τον εκτιμήσαμε με αυτή τη δήλωση, είπε τα εξής. Τώρα σε ό,τι αφορά τις υποτιθέμενες εξαγορές. Ξέρετε, εξαγοράζεις ίσως κάποιον που δεν είναι ήδη στην κυβέρνηση προσφέροντάς του έναν πολιτικό θόκο, αν και αυτά δεν είναι πρακτικές τις οποίες συμμερίζεται η αριστερά και ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ καλό. Ούτε έχει προβεί ποτέ σε τέτοιου τύπου πολιτικές συναλλαγές. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Αυτά είναι πρακτικές οι οποίες χαρακτήριζαν το παλιό πολιτικό σύστημα και μάλιστα κατά κόρον. Ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Έχετε πολύ πλάκα. Και αυτά δεν είναι πρακτικές τις οποίες συμμερίζεται η αριστερά και ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε πολύ πλάκα. Δεν είναι αυτά πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ και αυτής της αριστεράς. Είναι πρακτικές του παλιού. Και όπως ξέρουμε, το παλιό δεν υπάρχει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι φρέσκα πρόσωπα, ταλαντούχα, άξια, ικανά, έντιμα. Το παρακολουθούμε, το βλέπουμε κάθε μέρα. Δεν μπορεί να γίνει, λέει, εξαγορά. Είναι η λογική Τζανακόπουλου, αμοντάριστο είναι το υλικό. Δεν μπορεί να γίνει εξαγορά, υποτιθέμενη εξαγορά βουλευτή, γιατί αυτό συνήθως, λέει, γίνεται, αν γίνεται, με κάποιον που δεν είναι στην κυβέρνηση. Αυτό, με αυτό το ατράνταχτο επιχείρημα, άρα δεν μπορεί να εξαγοριστεί κάποιος που είναι στην κυβέρνηση υπουργός, για να παραμείνει από εδώ και πέρα ακόμα υπουργός, ενώ το κόμμα στο οποίο ανήκει δεν στηρίζει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αυτό δεν γίνεται. Γίνεται μόνο με αυτούς που δεν είναι στην κυβέρνηση και θέλουν να μπουν. Μόνο αυτοί εξαγοράζονται. Σύμφωνα με το ατράνταχτο επιχείρημα απόλυτης λογικής του Τζανακόπουλου. Μιλούσαν προχθές στην Βουλή, δεν τα είπαμε χθες καθότι είχαμε εδώ το δήμαρχο της Πάτρας τον Μπελετίδη. Μιλούσαν προχθές στη Βουλή για το Σύνταγμα, τα άρθρα που θα αναθεωρηθούν, θα προταθούν για αναθεώρηση και κάποια στιγμή ήρθε η κουβέντα στη δικαιοσύνη. Θα ακούσουμε δίπλα-δίπλα τον νυν πρωθυπουργό και τον κολαπτώμενο πρωθυπουργό να μιλούν για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Για μια σειρά από σημαντικά άρθρα Όχι μόνο το 16 και το 24, δεν είπατε τίποτα για τη δικαιοσύνη. Σας αρέσει αυτά που γίνονται στη δικαιοσύνη, προφανώς. Σας βολεύουν όλα αυτά, να προσλαμβάνετε. Εμείς έχουμε διάταξη που προβλέπουμε ασυμβίβαστο για δικαστές. Και να μην έρχεται η κυρία Θάνου μια μέρα μετά να κάνει το σύμβουλο σε εσάς και να τη στέλνετε μετά σε ανεξάρτητη αρχή. Γιατί αυτά κάνατε. Θα σας πρότεινα να μην μιλάτε εσείς για δικαιοσύνη τόσο πολύ. Πού είναι ο κύριος Αθανασίου, δεν είναι εδώ? Πού είναι τόσο, έφυγε ο κύριος Αθανασίου. Έφυγε από την ανώτατη θέση του δικαστή για να γίνει υπουργός δικαιοσύνης. Αυτό θα μας πείτε. Τόσα χρόνια δηλαδή, πού ήσασταν εσείς? Είναι αυτό το ατράνταχτο επιχείρημα. Μην μιλάτε εσείς, γιατί έχετε κάνει τα ίδια που και εμείς έχουμε κάνει. Έχετε κάνει αυτά που μας κατηγορείτε. Εσείς τη Θάνου, εμείς τον Αθανασίου. Εσείς τον Αθανασίου, εμείς τη Θάνου. Ατράνταχτα επιχειρήματα για ένα κομβικό θέμα που είναι η ανεξαρτησία, υποτίθεται, της δικαιοσύνης. Και εδώ από τη δεξιά τα περιμένεις αυτά και τα κάνανε με διάφορους τρόπους. Αλλά από την αριστερά που θα έφερνε το νέο τα τελευταία 4 χρόνια και όλα αυτά τα κατήγγειλε με πολύ άγριο τρόπο. Ακούσατε το ατράνταχτο επιχείρημα του Αλέξη Τσίπρα ότι και εσείς κάνατε τα ίδια. Ο Καμένος βγαίνει στα κανάλια, τα έχει πάρει σβάρνα. Κάθε 3-4 μέρες είναι σε ένα κανάλι να περιγράψει τον έρωτά του, την ατυχία που του συνέβη, που του πήραν τα παιδιά και έμεινε χωρίς παιδιά, που του πήραν το σπίτι. Έτσι λοιπόν και προχθές βγήκε στο Sky και μίλησε για όλα αυτά. Αλλά κύριος δεν θέλει να χτυπήσει με τίποτα τον Αλέξη κάτω από τη μέση. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Είμαι πράγματι στεναχωρημένος με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε απέναντι στους βουλευτές μου και τους εξαγόρασε με καρέκλα αγνοώντας την ύπαρξη του εταίρου του στη Βουλή. Αυτό με πείραξε πάρα πολύ και το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν μπορώ να πω όμως ότι έχουν φτάσει σχέσεις μας σε δύο σημείο όπου να έχουμε χτυπήματα και δεν θα υπάρχουν και από μένα χτυπήματα ποτέ κάτω από τη ζώνη, ούτε θα ξεφτυλιστούμε στον ελληνικό λαό. Ούτε θα ξεφτυλιστούμε στον ελληνικό λαό μετά από συνεργαστεί 4 ετών. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Ούτε θα ξεφτυλιστούμε στον ελληνικό λαό μετά από συνεργαστεί 4 ετών. Το πετάτε πράγματι το ελικόπτερο? Είμαι πτυχιούχος πιλότος. Το πετάει το ελικόπτερο Πάνος Καμένος, όπως ακούσαμε στην ίδια συνέντευξη προχθές στην Νίκη Λιμπεράκη στο Sky το βράδυ, με στάγρια μεσάνυχτα, μας έλεγε τέτοια. Και με ακούσαμε εδώ ότι δεν θα έχει χτυπήματα κάτω από τη μέση, δεν θέλει να κάνει, δεν κάνει τέτοια, δεν του αρέσουν όλα αυτά, γιατί θα ξεφτυλιστούν απέναντι στον ελληνικό λαό. Αυτό τον νοιάζει τον Καμένο, να μην ξεφτυλιστούν με τα χτυπήματα κάτω από τη μέση. 4 χρόνια. Τόσο ψηλά που τους έχουμε στην καρδιά μας, στη συνείδησή μας και στο μυαλό μας, όντως έχει δίκιο να διαφυλάξει αυτή την πάρα πολύ ωραία εικόνα μέχρι τέλους και να μην ξεφτυλιστούν στον ελληνικό λαό. Πάμε να ακούσουμε τα βίτσια του Πάνου Καμένου. Το πετάτε πράγματι το ελικόπτερο? 3.000 ώρες έχω. Επιτρέπετε. Θέλετε να σου πω βόλτα. Το πετάτε ή κρατάτε το τιμόνι? Είμαι πτυχιούχος πιλότος. Πού το πήρατε το? Έχω πάρει πτυχίο και πετάω μόνος μου από το 2000 της πολιτικής αεροπορίας. Άλλο μόνος σας. Εδώ παίρνατε στρατιωτικά, περνάγατε και πάνω από το σπίτι μου και με έκανα τον τύπο του στρατιωτικού. Είχα τον τύπο Ρόμπινσον και τον τύπο 206, το οποίο είναι το αντίστοιχο πολιτικό του Χιούι. Και μπορούσα να πετάω. Ναι, επιτρέπεται να πετάτε στρατιωτικό ελικόπτερο? Βεβαίως επιτρέπεται. Πώς επιτρέπεται? Διότι το ελικόπτερο το Χιούι το οποίο πέταγα εγώ ήταν ελικόπτερο που πετάει με έναν χειριστή. Εγώ καθόμουν στη θέση του συγκυβερνήτη, με χειριστή εκπαιδευτή και με πτυχίο το οποίο είχε και ιατρικό approval ότι μπορούσα να πετάξω και τον τύπο του ελικόπτερου. Εντάξει, τι χρειαζόταν? Τι χρειαζόταν, ε? Ναι. Με συγχωρείτε, εσείς αν ήσασταν στρατιώτης, έχετε οδηγήσει στρατιωτικό αυτοκίνητο? Δεν είναι το ίδιο τώρα. Γιατί? Το ελικόπτερο με το αυτοκίνητο. Τι να κάνουμε, αφού 3.000 ώρες σας λέω. Με 25 πόδια μήκος μπορεί να προσγειωθεί οπουδήποτε. Με τα 175 άλογα της μηχανής του μπορεί να πάει οπουδήποτε. Με εκπέτασμα πτερήγων 5 μέτρα πετά με όλες τις καιρικές συνθήκες. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε η απόδραση γίνεται ανάγκη και πότε η μόνη διέξοδος θα είναι ο ουρανός. Γιατί η ιστορία έχει ήχο. Από την πρωτοπόρο στην αερομεταφορά έκτακτης ανάγκης, Oost Air. Είναι η εταιρεία με την οποία συνεργάζεται ο Πάνος Καμένος και πετάει το ελικόπτερο. Παράλογη όλη η συζήτηση που κάνανε, όταν έχει κάποιον καλεσμένο πολύ συγκεκριμένο, γίνονται παράλογοι όλοι. Και τα θέματα είναι παράλογα και το τελικό αποτέλεσμα. Πετάει ελικόπτερο, έχει ώρες. Έκπληκτοι δημοσιογράφοι. Έπρεπε να επιμείνουν. Είναι λογικό όταν ακούς τον Πάνο Καμένο ότι πετάει ελικόπτερο. Και μάλιστα ήταν και υπουργός 4 χρόνια στην άμυνα. Κάπως σε πιάνει κάτι. Και κάνει την τέλεια σύγκριση στο τέλος. Εσείς λέει, σαν φαντάρους, δεν θα παίρνατε ένα αυτοκίνητο στρατιωτικό σε κίνδυνο. Με το ίδιο σκεπτικό, παίρνουμε και το ελικόπτερο. Αυτοκίνητο, τζιπάκι του στρατού ή δεν ξέρω εγώ φορτηγό, είναι το ίδιο με το ελικόπτερο. Άμα γίνει κάτι, το παίρνει οποιοδήποτε και πηγαίνει για να σωθεί, σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί. Η λογική όμως με τίποτα δεν έχει σωθεί. Βασίλης Λεβέντης, χωρίς μοντάζ και αυτός, έτσι ωραίος, όπως τα λέει πάντα, απλά τα έχει κωδικοποιήσει για να ξέρετε ως λαγός που είναι σε πολλά πράγματα τι θα ακολουθήσει. Φτωχοί να είμαστε μπορούμε. Μπράβο! Να μας κόψουν τις συντάξεις και τους μισθούς μπορούμε. Μπράβο! Να προδοθεί η Μακεδονία δεν το μπορούμε. Φτωχοί να είμαστε μπορούμε. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Να μας κόψουν τις συντάξεις και τους μισθούς μπορούμε. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αν δεν υπήρχαν τα μνημόνια, θα έπρεπε να τα εφεύρουμε. Η κατάσταση είναι τυριτόμπα, που λέει και το τραγούδι εδώ από την πολύ ωραία χοροδία. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε μέσα, ζητήστε, πείτε ό,τι θέλετε. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@kirialfm.gr. Έχουμε και το site ellinofrenianet.gr, το επίσημο site. Εκεί ακούτε την εκπομπή live και αμέσως μετά την ακούτε ηχογραφημένη σε κονσέρβα, αν τη χάσετε και. Έχουμε και το Ελληνοφρένια στο YouTube. Το official από κάτω έχει chat, συζήτηση. Μπείτε, κάντε subscribe να παρακολουθείτε τι μεταδίδουμε, αν θέλετε, αν έχετε κέφι και. Τα ξέρετε όλα αυτά, είναι τρόποι επικοινωνίας στη σύγχρονη εποχή. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Είχαμε ψήγματα εμφυλίου πολέμου προχτές στη Βουλή και πολύ μας δυσαρέστησε αυτό. Από τη μία η βούλτεψη και από την άλλη η Παπακώστα. Και είναι εμφύλιος γιατί και προέρχονται από την ίδια παράταξη, αλλά και πέρα απ' όλα είναι Ελληνοπούλες και οι δύο. Και δεν είναι σωστό να τσακώνονται για τέτοια θέματα. Το πρόβλημα του δηλωσία, κυρία Παπακώστα, κάντε μου τη χάρη. Το πρόβλημα του δηλωσία είναι η πρώτη δήλωση. Μετά υπογράφει ό,τι του φέρουν. Η προλαλή σας. Η προλαλή σας. Όχι διάλογος. Παρακαλώ, κυρία Βούλτεψη. Η προλαλή σας συνάδελφος, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Η προλαλή σας συνάδελφος, κύριε Πρόεδρε, έκανε το ολίσθημα να αποκαλέσει δηλωσίες βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εγώ δεν μιλώ στη Βουλή με τρόπο που συνάδει τσακώνομαι για την Πουγάδα. Μιλώ θεσμικά. Αυτή η αντιδιαστολή ότι εγώ δεν μιλάω για την Πουγάδα, αλλά μιλάω θεσμικά. Και να το λέει η Παπακώστα με αυτό το ύφος και να μην έχει απέναντί της τη βούλτεψη που ορίεται από κάτω, μας γέννησε τους εξής συνειρμούς. Κώστα, κάντε μου τη χάρη. Όχι, επειδή είμαι κουτσομπόλα, δεν το κάνω από κακό. Θέλω να έχω υλικό κι ας μου τρώει περιέργεια της όλα. Καταλάβατε? Όλα, λες τι πηγή έχουν κόλλα. Και κολλάω εγώ για μύτη, πατάς και την παθή. Η κυρία από εδώ, της δώσατε το λόγο, η κυρία Παπακώστα. Εδώ να αναφέρθηκε το όνομά της. Ποια πόρτα άνοιξε και σκαλά έτρεξε, ποιος έτρεξε, τι έτρεξε. Έχετε πολύ πλάκα. Ποια πόρτα άνοιξε και ποιο κουμπάρι έβλεξε. Εγώ δεν μιλώ στη Βουλή με τρόπο που συνάδει τσακώνομαι για την Πουγάδα. Για πήγε και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, ε. Συνεχίστε, συνεχίστε, ανεβείτε. Ε, κυρία Παπακώστα, κάντε μου τη χάρη. Έτσι πατώ. Μαγειρέψανε, φυτώσαν δικαιώματα. Πώς τα βολέψανε, τι κλάψανε, τι χορέψανε. Σε παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Άντε τώρα μην αρχίσουμε λοιπόν. Βρέπας και είμαι κατά βάθος μια κυράτσα. Η προλαλήσα σα. Παρακαλώ κυρία Βούλτευση. Η προλαλήσα σα. Η προλαλήσα σα. Όχι διάλογος. Διότι όλα θέλω να τα ξέρω όλα. Είστε οι τελευταίοι και πιο ανίκανοι και πιο άχρηστοι για κάτι τέτοιο. Δεν με μια διαπίπρα τσόλα. Δώστε πόνο. Το δικό μου το ψωμί είναι κάθε μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήριά τους. Κάντε μου τη χάρη, για εγώ μιλάω τώρα. Για πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Τσακώνομαι για την πουγάδα. Όλα. Έληξε. Το Τζανακόπουλο να κάνει ένα σχηματισμό, πάμε να τον ακούσουμε για να δούμε. Τον έχουμε σε... τον έχουμε. Ο Πρωθυπουργός, όπως εξάλλου είχε δηλώσει, δεν κρίνει πλέον σκόπιμο να διατηρήσει ο ίδιος το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Επίσης, με δεδομένες υποχρεώσεις του Νάσου Ηλιόπουλου ως υποψήφιου για, για το Δήμο της Αθήνας και της Κατερίνας Νατοπούλου ως υποψήφιας για το Δήμο της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζεται η ανάγκη για έναν περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμό. Έτσι, στο Υπουργείο Εξωτερικών, νέος υπουργός ορίζεται ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα την Ευρωπαϊκή Πολιτική ορίζεται η Σία Αναγνωστοπούλου. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, υφυπουργός με αρμοδιότητα την Μακεδονία και τη Θράκη ορίζεται η Ελευθερία Χατζηγεωργίου. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υφυπουργός ορίζεται ο Κωνσταντίνος Μπάρκας. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υφυπουργός ορίζεται ο Θάνος Μωραΐτης. Ενώ τέλος, στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, υφυπουργός ορίζεται ο Άγγελος Τόλκας. Η ορκομοσία των νέων υπουργών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, μετά και την επιστροφή του Πρωθυπουργού από το Μόναχο, για το οποίο αναχωρεί σήμερα το απόγευμα, ώστε να συμμετέχει στη διάσκεψη για την ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα ακούσατε και φρέσκα και μόλις γίνανε, περίπου τα είχαν πει και οι συνάδελφοι νωρίτερα. Αυτά είναι η συμπληρώνεται η κυβέρνηση με κάτι κενά που προκύψανε λόγω γεγονότων εκτάκτων. Ο Κατρούγκαλος, ο κομμουνιστής, γίνεται υπουργός εξωτερικών, όχι ότι δεν ήτανε. Θα παραλάβει από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Υπουργείο Εξωτερικών συμπληρώνει μια πολύ πετυχημένη θητεία. Όλοι θυμόμαστε και θα μείνει στην ιστορία. Και από κομμουνιστής Κατρούγκαλος και αναπληρώτρια υπουργός εξωτερικών αναλαμβάνει η Σία Γνωστοπούλου, η οποία πάει να κάνει το ρήγμα στον υπεριαλισμό που ακούμε όλες αυτές τις μέρες με τη συμφωνία την οποία στήριξε η κυβέρνηση στις Πρέσπες και με την Βόρεια Μακεδονία και. Μπήκανε δηλαδή στο τιμόνι του συγκεκριμένου Υπουργείου δύο πολύ ακραίοι αριστεροί, κομμουνιστής ο ένας, οι άλλοι για να μιλάει για υπεριαλισμό δεν πρέπει να απέχει. Θα έχουμε εξελίξεις πολύ σοβαρές, μπαίνει μια έντονη αριστερή σφραγίδα. Ο Μπάρκας τον έχουμε μάθει από τα παράθυρα Πρέβεζας, νομίζω βουλευτής γίνεται υφυπουργός. Και άκουσε και ένα Θάνο Μωραΐτη, ο παλιός Πασόκος, αν δεν κάνουμε λάθος, αυτός πρέπει να είναι. Δεν πολύ προχώρησε το άνοιγμα στην κέντρο αριστερά, μην τους πάρουμε τις πέτρες από τώρα, μετά τις εκλογές θα γίνουν αυτά. Μαγειρεύονται όμως σιγά σιγά και άλλα δύο νομίζω. Ονόματα θα ορκιστούν τη Δευτέρα, όπως είπε, γιατί είναι στο Μόναχο. Πάει και ο Ζάεφ μαζί να πάρουν το βραβείο των υπαλλήλων της χρονιάς. Θα τους απονεμηθεί το βραβείο εκεί στη Γερμανία και θα δούμε και για το Νόμπελ αργότερα. Όσοι καλύτεροι υπάλληλοι της χρονιάς, οι δύο πρωθυπουργοί. Πριν ακούσουμε το λαό, θα σας δώσουμε προσκλήσεις για το Σταυρό του Νότου αύριο, που ένας καλλιτέχνης με το όνομα Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης ξεκινάει τρεις παραστάσεις. Αύριο, το άλλο Σάββατο και το παράλληλο Σάββατο. Εμείς δίνουμε για το αυριανό Σάββατο που θα είναι μαζί με τη Μαρία Παπαγεωργίου, πολύ νέα, πολύ ωραία νέα φωνή. Οπότε οι δύο διπλές θα δώσουμε. Οι δύο που θα πάρετε τώρα στο 211-208-200 και θα σας απαντήσει ο ίδιος ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Θα πάτε αύριο 10.30 στο Σταυρό του Νότου Plus να απολαύσετε την πολύ ωραία αυτή πολιτική παράσταση. Όσο εσείς τηλεφωνάτε, τηλεφωνείτε όλοι, εμείς ακούμε το λαό. Έμαθα ότι στο Σύνταγμα θα προσθεθεί ένα άρθρο που θα απαγορεύει τη χρήση του Καβάφη από τους πολιτικούς. Δεν είναι κακή ιδέα. Όμως εγώ σκέφτηκα ότι ο Καβάφης είναι πολύ χρήσιμος για τους πολιτικούς. Έχει και άλλα, έχουμε και άλλα παραδείγματα, να σας πω κανένα δυο. Αυτό που λέει «Απολύπην Θεός Αντώνιον». Α, ναι, ναι, για Αντώνιδες. Όχι για Αντώνιδες, για το «Απολύπην Θεός». Α, εντάξει, okay. Ναι. Επίσης, και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς βαρβάρους, άλλο ποίημα του Καβάφη. Θα το σχολιάσετε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Απ' την Ιόλου στη Θεσσαλονίκη να ζηλεύετε. Να ζηλεύουμε. Ναι. Καλά, δεν θα έρθει ήλιος εδώ, θα σου πω εγώ. Λοιπόν, αχ, και μιλάω με τον Αποστόλη. Τι να ζηλεύουμε, μωρή, ακριβώς που χάσατε το όνομα. Ρα. Τι να ζηλεύουμε, Θεσσαλονίκη λέγεστε ακόμα ή πρώην Θεσσαλονίκη, ε? Όχι. Α. Πρόσεξε τι θα πεις. Πρόσεξε τι θα πεις. Το είπα τώρα. Εντάξει, καμιά νότια. Αχ, το είπα. Νότια Μακεδονία. Πρόσεξε. Το είπα. Σε διαγράψω, Αποστόλη. Στο Facebook. Όχι. Πού είσαι? Θα σε διαγράψω από τους αγαπημένους μου. Εντάξει, δεν πειράζει. Στο Facebook να είμαστε φίλοι. Τα άλλα δεν τρέχει τίποτα. Δεν είμαστε. Oh. Θα σε κάνω όμως. Εντάξει. Για λέγε τι θες τώρα. Σε είδα εδώ όμως που ήρθες. Α, ήρθες στο μαγαζί. Έκαλα. Σ' αφήνω εγώ. Έπλα. Κι ας έχω τα χρονάκια μου, να ξέρεις. Πόσο είσαι? Αχ, πώς με κάνεις έτσι. Να το πω, 65. Έλα, μωρέ, καλά είναι. Τι τα έχεις, εντάξει. Πώς το είπα, τσάκα τσάκα. Ναι, ναι. Κοίταξε να σου πω, εγώ ξέρεις πώς νιώθω. 35. Καλησπέρα. Είμαι φοιτητής από το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος Φυσικών Πόλεων στο Αγρίνιο. Καλά είναι. Τη στιγμή κάνουμε κατάληψη στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Όπα. Μας κλείνει τη σχολή μας. Ο Γαβρέο Γλουίδη από το καλοκαίρι που είχε περάσει το νόμο για την παιδεία μας έχει κάνει το τμήμα ανοιξιάτικο και τώρα σε κανένα δεκάημερο το κλείνουμε. Καλά είναι αυτά. Έλα τώρα παιδεία και μαλακίες, τι έχετε στο Αγρίνιο εκεί πέρα. Πήγαινε στα χωράφια. Λοιπόν, εμείς παλεύουμε το τμήμα μας να μετανομαστεί σε τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος, να πάρει επαγγελματικά δικαιώματα για να μπορούμε να βρούμε και μια δουλειά και εμείς, αδερφέ. Τι δουλειά να βρεις, μωρέ, το περιβάλλον αυτά βλέπεις, δεν έχει μέλλον. Στις σκουριές δεν βλέπεις τι γίνεται. Ποιες σκουριές? Α, δεν είναι αυτά που τα έχουν κόψει μόνο. Παλιά έχει σκουριές. Τώρα δεν έχει σκουριές εκεί. Τώρα ξεσκούριες, αν γίνανε όλα χρυσός αυτά. Είναι πετρέλαιο. Λοιπόν, Αποστόλη, εγώ από σένα θέλω ένα πράγμα. Λέγε. Να βγουν τα αιτήματά μας στον αέρα. Επέστα. Τα αιτήματά μας είναι με την ονομασία του τμήματος μας σε τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος. Δικαιώματα επαγγελματικά και εργασιακά μηχανικού περιβάλλοντος. Ένταξή μας στο ΤΕΕ. Να μην κλείσει το τμήμα μας και να μας φέρουν καθηγητές να μας κάνουν μάθημα. Καθηγητές για μάθημα, τι να τους κάνεις? Δεν έχετε καθηγητές για μάθημα? Δεν έχουμε. Δεν μας δίνουν. Άνοιξε ένα βιβλίο, ξεστραβωθεί ο καθηγητής, όλα έτοιμα. Δεν μας δίνουν, Αποστόλη μου. Θα μας αφήσουν στον δρόμο. Για καλό το κάνουν. Είναι τώρα αυτή η αριστερή. Αριστερό είναι, ναι, αυτό είναι αριστερό. Για το καλό μας, όλα για το καλό μας. Για να ανοίξει το δικό σου ορίζοντα, να μάθεις μόνος σου. Μην περιμένεις το μεσία, τον καθηγητή. Θα το κάνουμε DIY το πανεπιστήμιο. DIY, μπράβο. Βγάλε στον αέρα, να είσαι καλά, Αποστόλη μου. Γεια. Γεια. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλο για το Τζολιά. Αύριο οι δύο που θα πάτε είναι ο κύριος Γιώργος Τσαλίκης και Νίκος Ταλούμης. Θα πείτε Ελληνοφρένα και θα μπουκάρετε μέσα με αέρα. 10:30 αρχίζει, να είστε και λίγο νωρίτερα. Στο Σταυρό του Νότου, στο Πλας, στη Φρατζή, ξέρετε όλοι. Θα δείτε τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, Τσολιάς, μετά Τσόλια Μπαντ, πολύ ωραία μπάντα, Τσόλια, και η Μαρία Παπαγεωργίου μαζί τους. Καλά να περάσετε. Φτωχοί να είμαστε μπορούμε. Μπράβο. Να μας κόψουν τις συντάξεις και τους μισθούς μπορούμε. Μπράβο. Να προδοθεί η Μακεδονία δεν το μπορούμε. Το έχει πει και άλλες φορές, αλλά τώρα το διατύπωσε πάρα πολύ ωραία και είναι μια πάρα πολύ λογική άποψη. Δεν χρειάζονται οι άνθρωποι σε μια χώρα. Ο λαός δεν χρειάζεται. Παρά μόνο τα σύνορα. Ο χάρτης. Να υπάρχει ο χάρτης. Ο λαός δεν έχει καμία απολύτως σημασία να υπάρχει, πόσο μάλλον να περνάει και καλά. Επειδή εμείς εδώ πανηγυρίζουμε τη νέα κυβέρνηση έτσι όπως συμπληρώθηκε, με κάργα αριστερούς, Κατρούγκαλος και Αναγνωστοπούλου, και καλά ο Κατρούγκαλος υπήρχε, Αναγνωστοπούλου τώρα μπήκε στο ΙΠΕΞ. Σας καλούμε και σας να πανηγυρίσετε. Πιείτε ένα ποτό εκεί που βρίσκεστε. Εμείς κάνουμε αυτό όσο ακούμε το δεύτερο μέρος του λαού. Πρωί-πρωί έπεσε η είδηση και πήρα τα πάνω μου ότι οι συγγενείς του Ζακ κατέθεσαν μήνυση για ανθρωποκτονία. Και εγώ έφερα πάλι στα μάτια μου μπροστά εκείνη την εικόνα να τον κλωτσάνε στα μούτρα έναν άνθρωπο μόνο ανυπεράσπιστο και άοπλο. Και ήδη πεσμένο. Και ήδη πεσμένο. Και οι μπάτσοι, βέβαια, δεν ξέρω αν τα άμαθε, ζητήσαν οι δικηγόροι των μπάτσων να γίνουν ξανά οι τοξικολογικές. Γιατί, για ποιο λόγο για δεύτερη φορά οι τοξικολογικές? Για να τον βγάλουν ότι είχε πάρει κάτι. Για να βγουν αυτό που βγήκανε, ότι ήταν και πάλι καθαρές. Καθαρές θα βγουν τότε γιατί ζητήσανε, τι περιμένανε. Εγώ εύχομαι να αποδοθεί δικαιοσύνη 100% γιατί πρέπει να δικαιωθεί αυτό το παιδί, γιατί μια ζωή δεν παίζεται έτσι μέσα στα δευτερόλεπτα. Και αυτή την ώρα που γινόταν αυτό το έγκλημα, μιλούσε ο Χρυσός. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Όχι. Εκείνος με την ισχύ, το ότι έχει ένα χρυσοχοΐο, ναι, νόμιζε ότι μπορούσε να σκοτώσει καμιά δεκαριά εκείνη την ώρα. Χρόνια ψηφίζω, ρε Αποστολή. Δεν αλλάζει τίποτε με αυτούς. Και τι κατάφερες? Τίποτε, τίποτε απολύτως. Πλήρη απαγοήτευση. Δεν αλλάζει τίποτε. Ανεβαίνουν πάνω και λένε ψέματα. Ανεβαίνουν πάνω και λένε ψέματα. Έχ, θα φύγουμε με ένα σωρό ψέματα για την άλλη ζωή. Ωραία, και τι θες να κάνουμε τώρα? Αυτούς έχουμε. Τι να κάνουμε, αυτούς έχουμε? Καλό, να πετάξουμε στα μπάζα και να ψηφίσουμε κουκουέ, ρε φιλέ. Άπα. Κουκουέ να ψηφίσουμε, τίποτε άλλο. Να πάει 15%. Να μπορεί να φωνάξει τουλάχιστον. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, Αποστολή. Μη σ' ακούω απογοητευμένο όμως, δεν μ' αρέσει. Τι να κάνω, δεν είναι, απελπίστηκα. Τίποτα, το ηθικό ψηλά. Να σε ρωτήσω, εσύ θα έβγαινε στο μπαλκόνι να δεις τον Γκούλη? Σκέτο, εννοείς έτσι, σκέτο. Δηλαδή, έχω τη δυνατότητα να κάνω κάτι άμα θέλω. Μια στάμνα μπορούσα να πετάξω, γιατί άμα τον δω έτσι κυνεγκόμενος, που θέλω να του δώσω την κόρη μου κάτι. Τώρα και στάμνα να του πετάξει και να τον πάρει, στάμνα, πόσο χειρότερο να γίνει. Δηλαδή, θα έβγαινε. Θα έβγαινα, εντάξει, συγγνώμη, θα έβγαινα. Αφού είναι εγκόμενος, θέ μου. Γιατί είναι αξιοθέατο ο Γκούλης. Δηλαδή, ναι. Η πλακία μαζεμένη σε ένα κεφάλι δεν είναι ένα αξιοθέατο. Θέατο είναι, άξιο δεν ξέρω. Εντάξει, λοιπόν, κάθε φορά που είναι μπροστά στις κάμερες, κάτι θα πει, θα χαιρετήσει καμιά κούκλα σε βιτρίνα, θα ρωτήσει κάποιον εσύ με συμπαθείς. Αξίζει να τον δεις, αλλά όχι να τον ψηφίσεις. Κάτσε, περίμενε, μην βιάζεσαι. Πάλι Τσίπρα μπορεί, πάλι το γύρισες. Α, εσύ τα διάλα. Τι το γύρισα, τι γύρισα πάλι? Πάλι Τσίπρα θες να ψηφίσουμε. Παράτα μας. Ωραίο συμπέρασμα. Πρέπει να τους κάνει να κάνεις μέσα από την Ελληνοφρένεια και ένα μάθημα. Το εξής. Παλιά, όταν είχε χωριστεί κουκουέ εσωτερικού και κουκουέ, υπήρχε η επαναστατική αριστερά και το κουκουέ έλεγε με επανάσταση αλλάζουμε την κοινωνία. Το κουκουέ εσωτερικού και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά έλεγαν ότι αλλάζουμε και με δημοκρατικές διαδικασίες μέσα στις εκλογές. Βεβαίως. Και τώρα, τι τους κοκουφαίνεται? Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει να αλλάξει την κοινωνία μέσα από εκλογικές διαδικασίες. Και τι κατηγορούν το Βούτσι για μαγειρέματα κτλ. Τι πάει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Πάει να αλλάξει. Ναι. Γελάω τώρα, να αλλάξει την κοινωνία, να την κάνει σοσιαλιστική. Βεβαίως. Μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Οδεύουμε προς τον σοσιαλισμό, δηλαδή. Ακριβώς. Έτσι, και αυτό πρέπει εσύ να το χειροκροτήσει. Λαμπρά. Πρέπει να το αναδεικνύεις αυτό το πράγμα. Okay. Πάμε να πετύχουμε σοσιαλισμό με δημοκρατικές διαδικασίες. Πριν το καλοκαίρι ή μετά? Μισό λεπτό, γιατί τώρα μας πιάσουμε στο καλοκαίρι. Δεν το έχω. Να σου πω κάτι, μετά το καλοκαίρι. Πήγε το καλοκαίρι να απλώσεις την κορμάρα σου κτλ. Και μετά. Okay, εντάξει, αυτό. Φιλάκια πολλά, γεια σου, δεν είμαστε γι' αυτό. Έλα, γεια. Από όλα είχαμε. Και Αυλονίτου είχαμε και ανασχηματισμό είχαμε και μπουγάδες είχαμε. Σας αποχαιρετούμε εδώ γιατί έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις όπως κάθε Παρασκευή. Τα νέα στο μαγκαζίνο σε λίγα λεπτά. Γεια σας. Ήθελα να ζητήσω μια αφιέρωση, ένα ηχητικό. Θυμάμαι έναν παππού ο οποίος διηγείται μια ιστορία που έχει περάσει μέσα σε ένα στενοφόρο. Α, ναι. Ένα φοβερό τρόπο που το λέει κιόλας. Ναι. Να είστε καλά, παιδιά. Πάλα 20 και άλλα πόσα χρόνια χρειάζεται που φοβάμαι ότι θα είναι πάρα πολλά. Δύναμη, έλα, γεια. Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο. Και έπεσα. Ήρθα το στενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων, ναι, κατευθυνόμενο προς την Κέρκυρα, προς το νοσοκομείο, ναι, παρεξέτεινε την πορεία του και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επονούσα, και επονούσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Φτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουν για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου. Ανέμισες για μια στιγμή το πολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Θέλω αφιέρωμα για την επέτειό σας, Τσολίγκα. Εκτενές αφιέρωμα. Μπορείς λίγο Τσολίγκα και βάλε ρε. Μπορεί να έχει πεθάνει το γερότη τώρα και θα είναι συλλεκτικό αυτό. Δεν έχει πεθάνει, αλλά ναι, οκ. Okay. Φιλιά στα κολομύρια, γεια. Ναι. Ο κύριος Μπαρμπαγιάννης. Λάθος. Λάθος. Ρε πάντε, θα συστήσουνε, θα σε ξυλοκορτώσουν και να σε πρίξουν. Τι λένε, αρέσει. Ρε Τσολίγκα, είσαι. Μην ξαναπεί το επώνυμό μου. Καλά, έλα, ρε Στέλιο. Γιατί με έχει κάνει ρεζίλη στο ίντερνετ. Εγώ? Καλά, δεν ήθελε και πολύ. Ήθελα και πολύ. Λέω. Όχι, γιατί μια μέρα ερχόμουν με το λεωφορείο. Ναι. Και άκουσα τη φωνή μου. Α, σ' άρεσε, δεν μου φάνηκε να μη σ' αρέσει. Πού είσαι, χάθηκε. Τι χάθηκα, εδώ δεν μιλάω με τι κοπέλε, μιλάω. Σε είχα για ξεγραμμένο. Ορίστε. Σε είχα για ξεγραμμένο. Ξεγραμμένο. Ναι, πάει, λέω τα κακάρο ο Τσολίγκα. Ρε κάνε μα τη χάρη, σκίσαμε τρει φορέ και εγώ τον κόρμο μου. Αυτού τα μούτρα σου. Λέω πάει την πέρασε τη βάρκα. Μην κλαις μου τσάτσα, μην κλαις. Έχεις βλακίτσα. Πεθαίνει, ψυχασθένεια δεν πεθαίνει. Ας εσύ τα 82. Τι άλλα νέα. Ναι. Ρασί, το ξέρεις ότι σου κάνουν κολοδαχτυλοσκόπηση. Μου την κάνανε στη Γιοκοχάμα, στην Ιαπωνία και είχα μεροίδες, τις βρήκα και μου κάνανε χείς. Στο Blue Hospital στην Γιοκοχάμα. Κύριε Τσολίγκα μου, εσύ είσαι. Ρε νούνα μου να μισθασούρο τουρκικά πρωί-πρωί. Κάνει και χρονιάρα μέρα. Κάνεις και κολοδαχτυλάτα. Ναι, στην Ιαπωνία στην Γιοκοχάμα. Φαντάζομαι δεν είχες κάποιο πρόβλημα. Πήγες επειδή σου να μερακλείς. Άσε τώρα ήταν 50. Έλα τώρα, σας ξέρουμε όλες. Όρι τρελοπουτάνα δεν τρελ. Εμένα Μαρή. Έφτασες γριά για να εκδηλωθείς. Λουγκρίτο. Έχεις πλάκα μεγάλη. Εσύ δεν διορθώνεσαι με τίποτα. Κατά τα άλλα καλά. Καλά εσύ. Έκανα αιμορροίδες, δεν το ξεχάσω. Καλά αν έκανα κι εγώ αιμορροίδες, τότε θα το ξέχναγα. Να μου βάζανε, ω, πανηγύρι θα έκανα. Αν πιέρες παγελάν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου στο ρογκοβίζει ανατριχιά. Ρε μαγκάκι, μπορείς να μου πεις πόσο μισθό παίρνεις το μήνα? Μίλα μου καθαρά, εγώ 750 παίρνω σαν συνταξιούχος. Και σε αυτά θα μείνετε. 760 και πολλά είναι. Ο κερατός σου θα μείνω σε αυτά, ρε πούτι. Εσύ είσαι αδιόρθωτος, ρε, το ξέρεις. Γιατί σε έχουν εκεί έτσι για μόρσουλα ή τα τάχα για εμψίνα? Είμαι ωραία γυναίκα. Ε? Είμαι ωραία γυναίκα, εντάξει. Γυναίκα. Τα βρου ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τράβερσο ανάποδο πορεία προς το βοριά, τράβα προς τάξο πίσω εμείς και εμείς σε μέλι. Την Παρασκευή θέλω μια αφιέρωση για ένα φιλαράκι με εδώ στην Τολεμαίδα. Είναι λίγο βασιστόμουτρο να πούμε. Θέλω να μου μαζέψεις έτσι, ξέρεις, υλικά από τον Παπανδρέου. Το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά της ύφεσης. Το 2012 να είναι η χρονιά που ξεκινά και πάλι, επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο. Τον Σαμαρά. Το 14 θα είναι η πρώτη χρονιά ανάκαμψης μετά από 6 χρόνια ύφεσης. Και μετά στο τέλος να πούμε να βάλεις και τον Τζίπρα, αυτές τις μαλακίες που λένε για τα μνημόνια και τον Εύβοια και τα λοιπά. Να τα κάνεις μια σούμα καλή. Γιατί, για να ευαισθητοποιήσουμε το φασιστόμετρο? Μπας και τον ξυπνήσω. Το πρώτο εξάμεινο του 2016 θα είναι το εξάμεινο της επιστροφής της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Στο τέλος όμως θέλω να βάλεις τον Κούλι, εδώ που ήρθε στη Σιάτιστα και έλεγε αυτές τις μαλακίες με τα μωρά, αλλά θέλω ενδιάμεσα το Γουναρά, ρε φίλε. Δεν τον έχετε βάλει πουθενά το Γουναρά, ρε. Ε, όχι πουθενά. Καλώς όρισες και ευχαριστούμε πολύ για αυτό που έκανε για τη Μακεδονία. Να είστε καλά. Καλώς μας ήρθες, πρόεδρε, στη Σιάτιστα, στα μέρη όπου και κριτικοί πολέμησαν με όπλο και μαχαίρι. Ο παππούς μου πολέμησε στη Σιάτιστα. Άντε και γαμίζω, ρε. Κάτω από τον ήλιο αναγκαλιάσαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότες που σε φέραν κατσιβελές στην πόλια. Προς τιμή των 20 χρόνων της ραδιοφωνικής ελληνοφρένειας, να ακούσουμε το ελικόπτερο που θα μετέφερε τα 4 τεμάχια. Α, Πάπα Εσιέρα ως καρκυλό. Ναι, αυτό. Παρακαλώ.

Συνεργά που σκουριάζουνε σε γυφτική σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πετάν στην έρευνα.